أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون بذن دلائل ذكر كيف مصلاح او من سره ذکر کوي چې ګوره دا بعض دلایل دی ټول نه دي ټول دلایل خو ډیر دي هغه دومره دي چې د انسان شمار کې ناراضي نو ځکه دا غینه بعض ذکر کوي چې او من آیاته او مخکم دلیل ذکر کوي یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن آیاته او بعض د دلایل او د توحید دا غنه ان خلقکم من تراب دا چې پیدایش شروع کړل تاسو د خوري نام یو معنا ده خلق په معنا ده بدء الخلق دی ما لړوندې پیدایشی شروع کاو نو د خاورې نو د آدم علی السلام الله د خاورې نه پیدا کړی یا پیدا کړی تاسو ټول د خاورې نه دا تاسو بعیده ماده ده ټول بعیده ماده ده ولی نکد خاورې نه پیدا شې دیم د خاورې نه لیکنه یا دا چې د نطفه تحلیل دا وګوره دا ټیک د انسان تر اغله دی خدا د ویني نه او ویني د غذاګانو نه ده او غذاګانې خو په دې ځمکه کې دي کنه او ځمکه را ټوکولې دي ځمکه را اوچتې کړې دي نو چې ځمکه را اوچتې کړې نو پای کې د ځمکه اثر دی نو ستا په بدن کې چې څه پراتې دي دا د ځمکه دي نو دا د خاورې نه هم پیدا کنه دا بعیده ماده رستا نو ثم اذا انتم بشر بیا تاسو بني ادم وای تنتشرون چې خوار واره شوې په ځمکه یو خپل خاطر رسیدې دا چې ګوښ کړې دنیا چې د انسان نه خالی دي هغه بر اعظمونه چې پای کې تشي اوري دي نو پاغې کې مې انسان ډېر دی هر ځای تر رسیدلې دی قرره کې دا چې زینښت دا خصوصا دا غټ وو بر اعظمونه دا ته ډک ومن آیاته او بعضی د دلایل د توحید داغنا ان خلق لكم من انفسكم ازواجا دا چې پیدا کړی دي تاسو د پارا تاسو د جنس نه بي بيانې تاسو د انفسونه معنا کوم بشر دي کنه دې ځکه علما او دا نقطه ذکر کړی و کله دینه دا معلومیږي چې د انسان واده چې کیږي د انسان سره به کیږي هغه انساني معنا خدا خاون بڑا به انسانانی د انسان او د پیری په منځ کې واده نشي کېږي تکه بعد کسی خلکو مشورې کړې چې پلان کې ولګي پیرای کړې و دا اصل کې ماجن تیر شوی دی ماجن معنا چې داغه دماغ او کار پرې خو او غته به وي ابن العربی دا ابن العربی نه دی اصل کې ابن عربی دی دا یو ډیر لوی مولا تیر شوی دی او صوفیم دی کتابونه هم ډیر لیکلي دي نو داغه کتابونو کې یو کتاب دی فتوحات مکیه او بل داغه نورم داسې کتابونه شته نو خلقو به وی ابن عربي وی چې داسې کار وشي چې سو وخت نو بیا وروسته راغی نه چاوته ویلې وی ما دې او پیره سره واده کړو او بیا داغه زما جنکشن دې په سوباړي واله منو یې سره بیا تړلو حات الحيوان کې تمیری را نقل کړی دي ناغور پورې بیا ټوکا کړی دی انسان او د پیری په منځ کې واده یو لوی عالم تیر شوی دی کتاب لیکل دی احکام المرجان فی اخبار الجان پای کې د جنات او حالات ذکر کړي دی قسمونه ذکر کړي دي چې جنات په ډیرو قسمونو کې دي په مختلفو شکلونو شته د لړمانانو شکل کې د مارانو شکل کې او په داسې شکل کې چې ردی خپل شکل دی ناغم نشولې دی قران کریم ویلو انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم دي تاسو ویني شیطان او پیره خو تاسو نه شلی دي داغي هغه وجود الله داسې پیدا کړي تر څو پوری چې هغه تمثل نه کړي شکل دبل سیستا مش دبل سیس شکل د تمثل کی داغه په شکل بخاره کیږي بیا پدې په خپل شکل کې نه شلی دي قران کریم خو هی من انفسکم تاسو د نفسونو نه تاسو د جنسنا ازواجن بیبیانی لتسكنوا اليها دل پاره چې تاسو آرام حاصل کړئ غیتام الله تاسو له خزي درکړي دي بیبيانه دل پاره چې تاسو آرام غیته حاصل کړئ ما نستړې سومانه د کار کسب نراشي چې په کور ورننه ودینه دمشي ته خزي دا پیدا راخه او چې تر په د کور نه په سارا خوشاله نو په دې خزه کې هغه فائدہ نشته سکون په کې نشته ها یا علی لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها چې کور علی سره خوا کې کینې نو ستاغه ټول غمونه او تکلیفونه بلار شي خدای لاغي چې خزه تابعدار ال څنګه دې کور تور سي دغه دې نه سپلیلر کې په خو ولا زور شروع کو ټیک دې انسان نکله کله بیمار دی عام حالاتو کې اگر د ډیر زیات خیال ساتي نو د سکون حاصل شي او آرام ول راشي او دشي لتسکنوا الیها او علوم غل کې ما شومان چې خلک کې نه شور مکه پلار مو ده دا سکون دی چې الله شي خو ډیر کورونه دا سړي چې کله اگر دې سکون نه الله خالق کړي نو پوشه چې دې کې څه چل دا ازواج نه دي ځکه ازواج زوج خزه تم وي زوج خاون تم وي تاسو مخ کې مار دی اوګه تفسیر کړو او دا پاغه مقام کې کیږي چې د خزه او د سړي مینس کې موافقت دي چې موافقت نه نو بیا زوجیت نشته او چې کله موافقت نه او زوجیت رانه نو سکون وکم لري راشي لته سکون خو دې سره متعلق دی دې د پاره چې تاسو سکون حاصل کړئ دا او جعل بینکم او پیدا کړی د الله تاسو په مینس کې معنی د خزه خاون تر مینزا مودته مینا او بل سره ورحمه او ترس کول په یو بل باندې خزه په خاون خپکیږي او خاون په خزه خپکیږي دا لاغې چې سړی مسلمان دی او خزه مسلمانه خزه ده کنه دا غي په کورنۍ کې چې کوم تعلق دی مودت الله پیدا کی حالانکه یو بل به لیدلی نه یو بل به نه لیدلی او چې کله یو بل سره یو ځای شو او خزا خاون شو بیا دا غي په منځ کې یو مودت پیدا شو یو رحمت پیدا شو ترس پیدا شو ها خزا دا یو ځای نه رااله او سړی دا بل ځای نه دی بیا هم یو ځای کړ الله چې یو ځای کړ دا غي په منځ کې داسې مینه پیدا کړ چې دا یو بل نه بغیر اغي وخت نشي تیرولې مودت او رحمت ان فی ذلک لآیات یقینا بدی کی خامخا غن دلائل دی یو دلیل ونه دی بیا پکې سوچ کوا نو ډېر نخې بتاته مخې تراشید الله د قدرت او د وحدانیت لقوم یتفکر خو فائدې داسې قوم ته چې سوچ کوي نو دا نه جره دنیا په کارونو کې خو سوچ کوي غل چر اوس بړي کنه نظر زری وشمانی نه بیا وي ګټونو کې چتر نه پاتې شي نا ګټونو ور پسې مو ګوري نو پای کې خو سوچ دی خدا الله دو توحید په دلایلو کې راته سوچ نشته او ایمان والد الله را توحید په دلایلو کې سوچ کړي قوم یې تفکرون او کوم کسانو چې تفکر په صحیح مانو کې کړل کنه هغه الله توحید ته رسول دي ځکه خو الله ترغیب ورکړي ولهم يتفکروا ولهم يتفکروا سوچ نه کوي که سوچ یو غو فکر به دې ته لاړ شي چې دا واحد لا یزال قائل شي چا یو ذات شته چې هغه د ټول نظام چلی نوبل دلیل ومن آیاته او بعضی د دلائل د توحید داغنه دلائل خو ډیر دی خدا سره لک پکې اوروي خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو د زمکه ده وګوره د غټو غټو اجرام او تا سماوات او تا وګوره د غټو غټو اجرام او تا زمکه تو وګوره د زمکه خو یوازې د ماستا د زمکه د چې زماستا مخې تر بوله چې مونږ پکې وسو خو دین علاوه بل لازم کړي خصوصا د نظام شمسی کې خدا او غټ ازم کړی د ازم کې سره دا په کې وړی دی او دا غین علاوه چې نور سور نظامونه دي کنه نو فلکیات او علوی دنیا کې د اویاو کروڑو د پاسن ورونه دي اچھا کله د اویاو کروڑو د پاسن ورونه دي هر نور سره خپل نظام لګیدل لري دا کهکشان چیرې تلې پیرونه چوته موږ سو کړه د نبی رسول الله د بوراق جوړه ده په دې کې په اربونو ستوري یو یو ستوري ستاسو ځمکې نه غټ دي دا ما خامې ستوري دی غړي ښکاری پلخې کې زریږي کنه د دې تجزیه دا ده چې دی وته په خپل زینو کې رصدګاونو کې غټ غټ دوربینونه لګولې کنه نو په غیر د جانج پړتال کې چې د ځمکې په نه هم رغټ ده د ځمکې لدی ګولې اوس پکې حیات شته او کنه شته او که حیات پکې دی نو کوم قسم حیات ته انسان دی او بل مخلوق دی پته نو دا کهکشان په دې کې داسې دي نو بیا د دین چې څو نوري سال بره لاړ شي نو بیا بل دی کهکشان دا غې نه بل دی داسې لږې دنیاګانې خو نه دي هزارو ایسې دنیاوو کو شامل ہے نظام اس کا خدا تا ته چې کوم ځمکه مخې ته لږ په دې کې سوچ وکړه چې دا وګوره الله په کومه طریقه او په کوم ترتیب پیدا کړی دی چې ستا لپاره مستقر جوړ کړو لکم فی الارض مستقر ته پکې اوسېدی شي ستا دا استوګنه ټول انتظامات پکې شته بل ځای کې به داسې نه واختلاف السنتکم والوانکم او په اختلاف د جبو ستاسو کې او د رنگونو ستاسو کې وګوره د جبو اختلاف تا دنیا کې سور جبې دي 3064 جبې په دنیا کې چلیږي درې زره او سلور شپې ته جبې چې ستا پښتو ده پکې دا پکې انکو ده دا پکې اردو ده دا پکې انګلیش ده دا پای کې بیا قسمونه دي دا پکې عربي ده او د عربي خپل مصریان ځان له عربي وي عراقیان ځان له عربي وي لبنانیان ځان له وي او اماراتو کې ځان له استعمالي کې پاغلې جو کې خو بیا زمونږ د پښتو سره فرق دی خدا جب چټولی لکه پښتو جبل زمون جدا ده او ثوابه جدا ده دا یو قانون دی خدا باز ماهرانو استقرا وته وي استقرا کړی چې هر اتمی لفظ جبه بدلی لګ لګ فرق پکې راځي سو کوی رو غرده نبر وی لاړل شو خبر وی راټاو شو یو وی سالن دی نبل وی پخکړې نبل وی صاحب دی اوس یو پښتو ده بدلیږي را بدلیږي او یو وی کنزلی وکړه نبل وی ځړې وکړي د پښتو کې دا مختلف لهجې شته دا چې د دین پښتو یو ځان لټوله جبې حساب کا دا چې اردو دا چې بل دا چې بل دا ماهرین وی د لسانیاتو چې 3064 جبې په دنیا کې چلیږي وګوره دا دومره جبې دي او الوانې کوم رنگونو ته وګوره یو تک سپین دی بل تک تور دی بل بینا بین دی بیا پای کې قسمونه دي یو سرواله یو شان دی د بل بل شان دی د یو سپینواله یو شان دی د بل په بل نمونه دی دا الوانو تو ګوره رنگونو تو ګوره مختلف رنگونه دی الله سره چې کومه کارخانه دی خدمت کی نه سمره سور الله په دنیا کې پیدا کړی ځکه دا الله په صفاتونو کې او صفات دی بارئ بارئ وی توغون کیتا چې شی تراشکی خالق هم دی خو بارئ هم دی یو له جدا جدا شکل ورکړلې او شکلونو الله سره خدمت دی نشته ښه سلک شکلونه نه دي ادمره شکلونه دي چې په دنیا کې وګرځنو ډېر کم بداسي وینه چې هغه بالکل یو شانتي بالکل یو شان نشته اغه دوړونه چې اوزه پیدا شي خلک وی هم شکل لیو جوړوان دي کنه نو پایې کوم پاواز کې به فرقې سترګو کې به شته فرقې رنگ کې به لک فرقې چال ډال کې به فرقې عددونو کې به فرقې خوې کې به فرقې سفرقونه به پکې چې پاګې پیجن دي شي دا پکې پلان کې رضا پلان ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خامخا غن دلایل لی وللعالمین د پاره د پوی خلقو د عالمینو د پاره د عالم سړي د پوی سړي د پاره پکې غن دلایل دي یو دلیل نه نو بل دلیل و من آیاته او بعضی د دلایل د توحید داغنه منامو کوم بللې خوب ستاسو دی د شپې و النهار او خریدل ستاسو دی دروازې و ابتغاؤکم من فضل او طلب کول ستاسو دی د فضل داغنه وګوره د شپې در باندې خوب راولي تیارې کړه وګوره دروازې ستاسو نه شروع شي تاسو خوريږي او دې لپاره چې ځان له سپوړو غټه او پیغا حکم من فضل ضرورت د سره لګیدلې دي کنه د انسانيت دا غیر پرمند ترړې وای الله پر خپل بنده ډېر رحیم او ډېر مهربان دی کته شر ورځ ورځ وي نو د ځان له خپل بنیا وجود خراب کړو چې وګوره ور ټایم لګوم پیسې ډېروم نو خراب شوی به خپل ته تیار شې نو اوس د کار ووته مالګری کې خو کېده او ستور تم نه نو دې آرام کې له کوم ته نو طبيعت برابر شي وجود یې ځل راشي او بل ورځ بیا وګوره دروازه رنگ ته او د شپې رنگ ته وګوره دروازه هغه چې کوم حیثیت ته او په کوم حیثیت الله پیدا کړی دو د شپې غیته وګوره ان فی ذلک الآیات یقینا پدې کې خامخا غن دلایل دي خل قوم یسمعون د پاره د پیدا د ذات قوم چې اوري اوریدل خو کوي کنه دلایل د هوک کیږي چونکه دلایل نه شروع کړو او د شپې نه کنه او د شپې خو لیدل نه کیږي خو اوریدل خو کیږي کنه ځکه یسمعون ذکر ځخه نو بل دلیل ومن آیاتی او بعضی د دلائل د توحید داغنا یوریکم البرقا چې خی تاسو ته الله برېښنا د اسمان بجلی د اسمان خوفا و طمعا په یرا یرا او په تما تما یرا د چې ته تندر رانه شي تما د چې باران به وشي او سوکړه به ختم شي او چوبه به لري شي او ينزل من السماء ماء او راوری د برین او بو فیحیی به الارض نو تازه کی باغی ازمکا بعد موتها پس د سوکڑی داغینا پس د وچوالی داغینا ان فی ذالک لآیات یقینا پا دغی کم خامخا گن دلائل لی کل قومی آقلون فیده دا سی قوم تدا چی عقل لری تو گورا مکیوی پی وقوم سوچو کا پی که سوچ نیکم علم حاصل کا بیاوی سمعو کا اور دلو کا نو سوی د عقل خو بدر کې انسان کنا انسان لا لا عقل ور کړل دي اگر چې هغه یسم نه دلی دلی خو عقل ول ور کړل دي چې پاغه باندې دی پیجن غلې کې د سيزون په قومي عقلو نو بل دلی و من آیاته او بعضی د دلایل د توحید داغنا ان تقوم السماء والارض قدر دل د اسمان او د زمکی دی به امره په حکم داغو دا ان چې کوم ځای راشي ورستو ته مضاری کنا نو د مصدر معنی تعالی بس دا قانون دی عربی کې ان تقوم السماء ومن قيامه السماء والارض بامره يا قيام السماء والارض بامره وګورا اسمان ام الله په خپل حکم را ټینګړې لکه سوره حج کې تاسو ته تیر شوې دي 15 آیات کې ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه الله دا اسمان دا ټینګړه دي چې هغه زمکه لنرا بغيږي زمکه لنرا دي دا په حکم سوره فاتر کې اوسل وی کې وی ان الله يمسک السماوات والارض ان تزولا بشک الله را ټینګي اسمانونه او زمکه د دینه چې د خپل زین لرشي دی په خپل زیدي دا انور دی او دا زمکه روانه ده په خپل مدار کې روانه ده لکه څنګه چې د دې تحقیق دی او رصدګاهونو کې او د سيزونو لګول دي کنه اوس دا چې په خپل مدار کې روانه ده مدار مې الله ګډ وړ کې بیا ورته خپل را ټینګي څوک را ټینګول شي څوکشتا ادی به سي په زمکه چې دا کنه دا غوي پخکر ده او غوي پکانی ولاړ دي او دا غوي مخه تماشه دي پلان کې دی وډینګي يهودي او خرافات والا روایت وینا اوس خطول دنیا ثابت کړل چې دا ګوله ده برابر فضا کې دا ډیر لوی وسیع فضا ده الله پتره لګي چې 100 کروڑ دنیاګانې ارب دنیاګانې دی پدې کې نو پدې کې د ازمکوم یو وړه کونته ګوله ده ګرځي نه دا وې د لنډشتونه به د پاسښت دا وی په خیر نیولې دی چې سړی شي کنه چې بلخ کړ تکې نه زلزله شي نو بیا هو پکارو چې پټول ازمکوي هغه بلک زیبان دی راشي ادم د الله شان دی ټیک د اسباب بولایې تشپشان پټاویږي او فلانې کیږي ځمکه کې دراړونه پیدا کیږي ابې لیکن دا اسباب پیدا کول کیم ګوره غلې په یو غاړه او په سلګونو زرګونو کال زلزلې راغلي یو دم بداتې چھلک راشي چرته بلاندې کړي کنه ناغي ته به نسبت کو الله وې دا ټینګ کړي دي مینه آیاتي ان تقوم سعودي وسې یاره وې دا قطب سې کړي دي قطب او دا ابدالي اولنوي نقبای او بیا ورپسې نوچبای بیا ورپسې ابدالی بیا غوسانی نو بیا یو قطبی په دنیا کې یو قطب خامخای قطب وای اصل کې د جرندې او د میچنې د لاندنی پل کې چې کوم میخ دی کنه دا پاسه دا پل به چورلی دی ته قطب وای نو دی وای د زمکه او د اسمان پاتونه په دبان نچورلی وای الله قطب دی هغه هغه راټینګ کړی دی خپل قطب دی نشتا ان تقوم السماء والارض بامره نو ثم اذا دعاكم دعوتن بیاکم وکی دعاكم دعوتن چې आवाज درکې تاسو له आवाज نو اذا انتم من الارض دزمکنا اذا انتم تخرجون دغه وخت تاسو روزه دزمکنا مارا دنیا چې الله فنا کی او تاسو مخ کې تیر شیو رومبې نفخه چې کیږي غیر سره بتول مرشی فصائخ من في السماوات ومن في الارض مشه کله دیمه فوکی پکې وشي ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون دا غلخه چې دا دعوت درکې आवाज درکې کنه نو اذا انتم تخرجون نو کوم ذات چې غدا سيزونه کړې دي قادر دي پدې چې تاسو دوباره هم راجوند کی کنه پدې د باخ بعد الموت د پاره دلایل ورزول چې دا ډوره غټ غټ کارونه کړې دي او تاسو یې پیدا کړې به ماډل په ماډل هم نو اوس کوم لا ماډل موجود دي دنیا کې نمونه شته به هم نشي پیدا کولې دا غته ګران ولهو من فی السماوات والارض او دا خاص داغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې کل لو قانتون ټول دی داغه تابعدار ټول هغه ته تابع دي قانت عربی کې ګڼې معنی راځي مطیعون ټول داغه تابع دي مقرون بالعبودیه داغه د بندګۍ اقرار کوونکي دي قانتون معنی قائمون یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې بولاړي د الله دربار کې قانتون معنی مصلون منځ کوونکي دي قانتون معنی قل له قائم بالشهاده انه عبد الله ار سره دا گواہی کوي چې دا غ بندې ما سعید ابن جبیر وی به قانتون معنی مخلصون اخلاص کوونکي دي دا ټول معنی پدې کې کی دي شی لفظ د قنوت کې تقریبا 200 پورې معنی راغلي دي قل له قانتون ټول دي دا غتابه کته وای چې کافر هو تابع نه دی ولې نه تابع دا کافر چې سوم کوي کنه هندو دی مشرک دی نو دا چې دې سوم کوي دا الله مخکې نه لیکلی چې داسې داسې بکې دې دا غین رقم نشي والي ښه دا الله را تقدیر دلان دی چې دا غو تقدیر دلان نشه تابع نشو دې چې قدم سام اخلي کنه نو دا الله مخکې نه لیکلی چې داسې بکې داسې بکې او هو الذی یبدا الخلق ورکو اخر کې بیا بل دلیل الله غزاد دې چې اول پیدایش کوي ثم یعيده بیا به دوباره هم کوي وهو احون علیه او دا دوباره پیدایش آسان دی پاغستا سو په ګمان کې ولې اعتراض راځي کنه چې دا دوباره پیدایش هغه تخا آسان دی لومبي او دا ګرانو سو معاذ الله نه تاسو په ځان کې چې تاسو ګورئ نو اول د سیس پیدا کول ګرانه کله چې ماډل دنیا تراشي بیا خو جوړول شي کله چې نوې شی ایجاد شي کنه نو چې لګي ورو دي تیر شي بیا دا غي بلا سیزونه روزي دنیا کې یو هم نقل وباسي بل هم نقل وباسي بل هم نقل وباسي کنه نو هو اهون علیه فی نظرکم مطلبی فی عقلکم آغا دا دوباره پیدایش سانده پاغا یا یو بل مانام کولیشی اغدیر آسانه دا چه دوارو ده راجی کا زمیر پا تاویل ده کل واحد اری او ده راجی کی گی و هو آو دا دوارا کارمان اول پیدایش و دوباره اهون علیه دیر آسانده اغتا دیر آسانده اغتا اس مشکل وسر نشتا وله المثل الاعلا او خاص اغل دی وصف اوچت وصف داغ دی المثل الاعلا الوصف الاعلا فی السماوات والارض پاسمانونو پزمکا که و هو العزیز الحکیم او اغل دی زورور حکمتونو والا زورور دی دا چکم دی دلائلو تا نگوری دی خلاف روان نی کافر دی راگیر بگی سوال را دی چه زورور دی راگیرولی شی ولی راگیر نکوی الحکیم حکمتونو والا دی محلت ور دی دی محلت ور کولو کی حکمت دی چه سپال دی عذر و بانه پیش نکی چه اللہ مالا با دی لگ وقت را کلو ما با سوچ کلو ما ننی بنوا کن بیاو تا گوره ومن آیاتی او بازی ردلائلو دا توحید داغنان خلقکم من ترابن دا چه پیدا کریه تاسو پیدایش شروع کرده استاسو دا خورینا سم ازا انتم بشرون تنتشرون بیا تاسو بنی آدم وی چه خوارش وی پزمکه که ومن آیاتی او بازی ردلائلو دا توحید داغنان خلقلکم من انفسکم ازواجا دا چې پیدا کړی دي تاسو د پاره تاسو د جنس نبی بیانې د تسکونو الیها د پاره چې تاسو آرام حاصل کې هغه تا وجعل بینکم او پیدا کړی دا تاسو ترمنځ موادتن مین کول د یو بل سره ورحمه او ترس کول په یو بل باندې شفقت کول په یو بل باندې ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخا غن دلائل دي د قوم یې تفکرون پیدا داسې قوم سره چې سوچ کوي ومن آیاته او باجر دلائل او توحید داغنه خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو د ځمکې لري اختلاف والسنتکم والمالکم واختلاف والسنتکم او اختلاف تاسو د جبو دي او الوانکم او تاسو د رنگونو دي ان فی ذلک لآیات للعالمین یقینا پدې کې خامخا دلائل دي د پاره د پویا خلقو د پاره د عالمانو ومن آیاته او باجر دلائل التوحید داغنا منامکم باللیل او د کول تاسو لري د شپې خوب کول تاسو لري د شپې والنهار او پرول تاسو لري دروازه پرېدل تاسو نشرکم بالنهار وابتغاؤکم من فضله او طلب کول باز د فضل داغنا ان فی ذلک الآیات یقینا پدغه کې خامخا غن دلائل دي لقوم یسمعون فی ذات قوم ته چې اوریه ومن آیاته او بعض دلائل التوحید داغنا یریکم البرق چې خی تاسو ته بجلی د اسمان خوفا و طمع پیرا یرا و پتما تما و ینزل من السماع ماء و را وری دبر نوبو و یحیی به الارض ان تازکی پاغیز مکه بعد موت ها پس سوکړی داغینا ان فی ذلک الآیات یقینا بدغه کی خامخا غن دلائل دی قومی اخرون پیدا داس قوم تل چا کل لري و من آیاته او بعض دلائل التوحید داغنا ان تقوم السماء والارض بامره ودری دل د اسمان او د زمکی دی په حکم داغو ثم اذا دعاكم دعوه من الارض بیا کوم مخچی आवाज در کی تاسو ته आवाज د زمکی نه ایزان تم تخرجون دغه وخت به تاسو روزه د زمکی نه وله من فی السماوات والارض او خاص داغه په اختیار کی دی هغه چې په اسمانونو کې دی په زمکه کې کل له قانتون ټول دی داغه تابعدار ټول دی هغه ته اخلاص کوونکی ټول دی داغه اقرار کوونکی د بندګې هو الذي خاص الله غزات تي ابدا الخلق چاول پیدائش کوي ثم يعيده بیا به دوباره کوي وهو احون عليه او دا دوباره پیدا کول دا آسان دي پاغه باندې تاسو په نظر کې هم تاسو په ګومان کې هم تاسو په عقل کې هم يا وهو احون عليه او دا دواړه کار آسان دي هغه تا وله المثل الاعلى او خاص غل له صفات اوچت په سماوات ولر د پاسمانونو پزمکه کې وو هو العزيز الحكيم او غل زور او حکمتونو عالم